Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Kâlallâhu azze ve cel أَحَبُّ مَا تَعْبُدُنِي بِهِ عَبْدِي إِلَيَّ اَنْنُسْحُ لِي صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ve bereketi ve selameti üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir miktarını okuyup izah etmeden önce, evvelen ve haseten Efendimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu saadeti için, sonra sair enbiya ve mürselinin, cümle evliyaullahın ruhları için, haseten Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabının, etbaının, ashab-ı kiramdan hocamız, üstadımız Muhammed Zahid-i Ursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle sadat-ı meşayih ve piranımızın ruhları için ve okuduğumuz hadis kitabının müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin ruhu şerifi için, bu hadis kitabının içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasında emek sarf etmiş olan cümle ulemanın, ravilerin ruhları için uzaktan ve yakından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetinden, hadis-i şeriflere rağbetinden naşi şu mescide teşrif eylemiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının, ana baba ve akrabalarının, kardeşlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip hadis-i şeriflerin izahına öyle geçelim. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu hadis-i şerifi irah buyurmuş. Kâlallahu azze ve cel, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurdu ki, o halde bu hadis-i şerif bir hadisi kutsi oluyor, hadisi ilahi oluyor. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurdu diye Peygamber Efendimiz naklediyor. Buyurdu ki, اَحَبُّ مَا تَعْبُدُنِي بِهِ عَبْدِي. Kulumun bana ibadet ederken icra ettiği tarzların benim nazarımda en sevimlisi, en sevgilisi. Yani kulum bana çeşitli şekillerde ibadet eder ama bu ibadetlerin benim indimde en makbulü, en sevimlisi, en hoşu, en nushu li, bana olan samimiyetidir. Bana karşı beslediği samimiyetidir. Bu hadis-i şerifi biraz izah edelim. Biz Allah'ın aciz naçiz kullarıyız. Bizi O yarattı. Küçücüktük, hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Acizdik. besledi, büyüttü, akıl verdi. Çok şükür cihan halkının içinden iman vermekle de, İslam'a dahil olmakla da, Müslüman olmakla da bizi daha aziz, daha şerefli kıldı. Bugüne getirdi. Sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah-u Teala Hazretleri'nin bize ihsan ettiği İslam'a, imana, tevfik ve hidayete. Bizim vazifemiz Allah-u Teala Hazretleri'ne kulluk etmek. Hayatın gayesi bu. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bize öyle buyurmuş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu kainatı, bu kainatın içindeki varlıkları, insanları ve cinleri, yani gördüğümüz hemcinslerimizi ve görmediğimiz o göze perdeli gözlere görünmeyen o görünmez yaratıklarında hepsini Allahu Teala Hazretleri kendisine ibadet etsinler diye yarattı. Bir başka maksatla yaratmadım buyuruyor ayet-i kerimede. Ve ma halaktu yaratmadım. Cinne vel inse cinleri ve insanları yaratmadım. İlla liya'budun ancak ve ancak sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Önce yaratmadım deyip de sonra illa demesi tahsis için, yani başka bir şey için de, başka bir şey için değil de sadece Allah-u Teala Hazretleri'ne ibadet için yaratıldığının manası yatıyor yani sözün böyle eklenmesinde. Demek ki bizim asıl gayemiz memurluk değilmiş, amirlik değilmiş, çalışmak değilmiş, iş değilmiş, güç değilmiş. Asıl gayemiz şu hayatta, şu kainata gönderilmemizdeki nükte, sebep Allah'a kulluk etmekmiş. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنِ عَمَلًا Allah-u Teala Hazretleri bu ölümü, bu hayatı niçin icat eyledi? Niye bu insanlar geliyorlar, gidiyorlar? Doğuyorlar, ölüyorlar. Niye bu hayat oldu? Niye bu dünya oldu? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Sizden hanginiz daha güzel amel işleyecek diye imtihan olmak için, imtihan edilmek için. Bizi imtihan etmek için Allah-u Teala Hazretleri buraya gönderdi. Peki o zaman Allah'a ibadet edelim, her şeyi bırakalım. Bu sathi bir anlayış. İbadet camiye girip de namaz kılmak değil. İbadet hayatı Allah'ın rızasına uygun geçirmek. Yani caminin dışında kulluktan vaz mı geçeceğiz? Şimdi çıktık dışarıya. İskender Paşa Camii'nin kapısından dışarıya çıktık caddeye, tamam. Bitti mi ibadet? Böyle bir şey tasavvur edebilir mi? Yani hangi mantık bunu kabul eder? Biz caddede de Müslümanız, iş yerinde de Müslümanız, masamızın başında da Müslümanız, evin içinde de Müslümanız, kocayken de Müslümanız, babayken de Müslümanız, oğulken de Müslümanız, işçiyken de Müslümanız, memurken de Müslümanız, amirken de Müslümanız. Yani Müslümanlık bizden bir ara ayrılır mı? İman ayrılır mı? Yani ayrılsa olur mu? Ayrılır. Ayrılır. Hadis-i şeriflerde bildiriyor. Bir kul bir büyük günahı işlerken, bir zinayı bir şeyi işlerken Müslüman olarak işlemez diyor. İman gidiyor tabii. İman olsa onu yapar mı? Allah'tan korkan insan o büyük günahı işler mi o anda? Ama yani ayrılmaz. Netice itibariyle biz her yerde Müslüman olduğumuz için Müslümanlığı bir mekana, bir harekete tahsis etmek iktidai bir zihniyettir. Öyle şey değil. Öyle şey yok. Müslümanlık öyle değil. Müslümanlık hayatın her anında, her halinde Allah'ın istediği gibi hareket edebilmek, seçmesini Allah'ın rızasına uygun yapabilmek. Sen eslemtü nefsiyi demedin mi? Ben Müslüman oldum demedin mi? Kendi irademi sana teslim ettim ya Rabbim. Kendi başımın buyruğuna gitmeyeceğim. Ben senin isteğine tabi olacağım. Sen Kur'an-ı Kerim'de ne buyurduysan, hadis-i şerifte ne buyurduysan ben onu kabul ettim demedin mi? Yok, farkında değilim. Diyebilir. Çünkü dinden çok uzaklaşmış insanlar. Unutmuş dinin manasını. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ne demek? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka mabut yok. Sadece ona ibadet edeceğim. Ve Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun bize gönderdiği elçi, resulü, onu da kabul ediyorum. Ne demek? Yani Resulullah'ın getirdiklerini öğreneceğim de ona uyacağım demek. Yoksa sen kuru kuruya sen Allah'ın Resulü'nün adını zikretmekle bitiyor mu sanıyorsun işi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bitti. Bitmez ki. İman kalpte olan bir şeydir. Dille ifadedir ve mucibince amel etmektir. İmanun bil cenan ve ikrarun bil lisan ve amelun bil erkan. İmanın tarifi budur. Kalbinde bir duygu teşekkül edecek. İnanacaksın, bağlanacaksın, dilin ile ifade edeceksin, hareketlerinde de görülecek. Her hareketinde görülecek. Bu adam Müslümandır. Neden? Bak içki içmiyor. Bu adam Müslümandır. Neden? Şu haramı işlemiyor. Faizi almıyor. Bak burada bu kadar insan şu kadar haramı işlerken işlemiyor. Şimdi biz askerlik yapıyorduk. Aldılar bizi. Götürdüler araziye. Bir dere kenarında mola verdirdiler. Nasıl bulmuş açık gözle? Havuç tarlası varmış kenarda meğerse. Ben bilmiyorum. Biz derenin kenarına bakıp oturduk çimenlere. Oh Allah ne güzel şeyler yaratmış. Çiçekler, çimenler, ağaçlar filan diye bakınırken baktık herkesin elinde bir havuç. Kökleyen suda yıkamış kıtır kıtır yiyor. Ya sen bunu kime sordun da yiyorsun? O tarlanın sahibi şimdi akşam kim bilir ne hale geldi. Vah, buradan çekirge sürüsü mü geçti? Ne oldu yani bu tarlanın bu hali ne diye ne kadar üzülecek? Ne kadar intizar edecek? Ne kadar bağıracak, çağıracak içinden? Neler söyleyecek kim bilir? O mahkemeyi kübrada onun karşısında o havuçları yiyenler nasıl cevap verecekler? Bazıları da yemedi. Neden? Bunlar mümin. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Bunlar Allah-u Teala Hazretlerinin insanları bu dünyada yaptıklarından hesaba çekeceğini biliyorlar. Onun için yapıyor. Yoksa tarlanın sahibi yok, dağın başı kimse bilmiyor ama Allah biliyor. Allah-u Teala Hazretleri görüyor, biliyor. Ve insanın her sözü, her işi kaydediliyor diye biliyoruz biz. مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْسَهَا. Bu nasıl amel defteri, bu nasıl kitap diye. Hiç küçük, hiç büyük bir şey bırakmamış. Hepsini tespit etmiş. Şaşıracak insanoğulları kıyamet günü amel defteri açıldığı zaman. Allah Allah. Biz unuttuk Allah-u Teala Hazretleri tespit etmiş. Hepsi tespit edilmiş. Yani Müslüman her haliyle belli olur. Sözünden belli olur. Kızmasından belli olur, sevincinden belli olur, hareketinden belli olur. Önüne yollar çatallaştığı zaman tercih ettiği yoldan belli olur. Mümin başka bir yol tercih eder, kafir bir başka yol tercih eder. İnananın hali başkadır, inanmayanın hali başkadır. Onun için ibadet camiye mahsus değildir. Ramazana mahsus değildir. Yaşlılığa mahsus değildir. Belli bir devreye, belli bir mekana, belli bir zamana tahsis edersen onun dışında... Onun dışında Müslüman değil misin? Razı mısın böyle bir ayırma? Bıçakla kes. Bu tarafı Müslümanlık, bu tarafı küfür. İmanla küfür yan yana durmaz. Müminsen müminsin. Her şeyinde göreceksin. Müminsen tefekküre riayet edeceksin. Müminsen faizi yemeyeceksin. Müminsen içkiyi içmeyeceksin. Müminsen yalan söylemeyeceksin. Müminsen elle, gözle, ne bileyim başkasını incitmeyeceksin, zina yapmayacaksın, haram yemeyeceksin vesaire vesaire. Bir hayat nizamı. Onun için İslam'ın emirleri çok. Söyleye söyleye bitiremiyoruz. Her pazar, her toplantıda, her oturumda 3 tanesini, 5 tanesini söylüyoruz. Neden? Hayat, hayatın hadiseleri tafsile gelir mi, biter mi? Bitmez. Ana kaideleri söyleyeceğiz. Ana kaidelerden insanın içinde bir zevki imani teşekkül edecek, mümin insana mahsus bir zevk teşekkül edecek, tercihini yapacak. Şurası İslam'a göre şöyle yapmak gerekir, böyle olacak, burası böyle yapmamak gerekir diye bir terazi meydana gelecek insanın içinde. Orada tartılacak ahkam, ondan sonra kişi tercihini yapacak. Avrupa'dan bir elçi gelmiş. Osmanlılar zamanında. Arabayla bir yerden bir yere gidiyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun elçisi. Arabada altın torbaları varmış. Bir kaza olmuş. Altınların hepsi yola saçılmış. Üstelik su da varmış, dere de varmış kenarında. Dereye de saçılmış. Eyvah demiş. Kalabalık üşüşmüş oraya. Herkes altınları topluyor. Yağmalandı bizim altınlar gitti demiş. Avusturya Macaristan elçisi. Kendi memleketine kıyas ediyor. O zamana göre. Gitti bizim altınlar demiş. Kendisi o kadar insanla nasıl başa çekmiş. Fakat biraz sonra bakmış ki altınları toplayan bir avuç, iki avuç, neyse yarım avuç, üç tane, beş tane herkes getiriyor altınları. Hatta suya inenler olmuş, sudan toplamışlar altınları. Saymış bütün altınlar önce torbaya koyduğu kadar. Neden? Müslüman'da da ondan ecdadımız. Gavurun parasına tenezzül ne eder? Gavur veya Müslüman neyse yani başkasının parasına tenezzül eder mi? Hani gavurdur. Yiyelim diye düşünenler olabilir. Mesela duyuyoruz ki Yahudilikte bir prensip varmış. Efendim kendi aralarında faiz alamazlarmış ama Yahudi'den faiz alamazmış ama başkasından alırmış. O Allah'ın kulu değil mi? Faiz zulümse bundan al ondan alma nasıl iş oluyor? Onlara göre bir ayrım var ama bize göre öyle değil. Biz Allah'tan korkarız. Bizim ecdadımız yüzümü yemişse kütüğüne parasını bağlamış. Sahip kaçmışsa korkusundan oraya parasını bağlamış ecdadım. Yani neden? Ecdadımızın iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Yani hepsini böyle bir platonik bir sevgiyle sevip de hepsini alkışlayacak da değiliz. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Bizim onlarla şeyimiz yok. Allah ile hesabımız. Her sözümüzün bir şeyi var bizim. Yani hesabı var. Her sözün, her işin bir hesabı var. İyiyse iyi, kötüyse kötü. İçki içenler de olmuş. Gevşek davrananlar da olmuş. Meyhaneden, kadından, kadehten, camdan, bilmem şuradan buradan bir sürü boş vakit geçiren gevezeler de olmuş. Ama cemiyet olarak sağlam bir cemiyetmiş. Haramı helalı bilen, temiz, pak bir cemiyetmiş. Mesut bir zaman yaşamışlar ama gelmiş geçmiş. Yani onun kadri kıymeti o zaman bilinmiştir inşallah. Şimdi de tarih kitaplarında kalmış yağdı. Netice itibariyle İslamiyet böyledir. İbadet bir zamana mahsus değil, bir. Kul Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edecek. Ama çok çeşitli ibadet şekilleri var da bunların en iyisi, bana en sevgilisi diyor bu hadis-i şerifte. En nushu li, bana olan nushudur kulumun. Şimdi bu nush kelimesini izah etmek lazım ki ibadetlerin en üstünü buymuş, iyice bilelim. Ona göre Allah'ın sevgisini o yoldan kazanmaya çalışalım. Bu kainatın sahibini dost edinmek güzel değil mi? Bizi yaratan, bizi besleyen, bize bunca nimeti ihsan eden yaratıcımıza bir teşekkür hissi gelmiyor mu içimizden? Onun uzaklığı böyle içimizi yakmıyor mu acaba? Ya niye bu kadar böyle uzağız? Nerede bunları bize gönderen Allah-u Teala Hazretleri? Niye biz bu kadar uzağız? Erenler ermiş de biz niye bu kadar böyle? Bir ne biçim insanız filan diye bir yanma, yakılma olmuyor mu? En onun sevgisini kazanmak, rızasını kazanmak, onun sevgisine ermek isteriz. O halde nusuh nedir? Hem de bana karşı nusuh diyor. En nusuhu li, benim için nusuhtur. Şimdi nusuh kelimesi ilk şöyle lisan bilgimize göre hatıra gelebilir yaşlı amcalarımız falan diyebilir ki nusuh nasihat demek, öğüt demek yani. Meşhur beyit de var. Nusuh ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Ziya Paşa'nın mıdır nedir hani? İlk önce nasihat edeceksin. Ondan sonra tekdir edeceksin. Baktın onunla da uslanmıyor, döveceksin diyor şair. Nusuh ile uslanmayana etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Şair böyle demiş. Ha, nusuh nasihat mi demek? Hayır. Evet, nusuh kelimesi Arapçadan geçmiş ama dilden dile kelime geçerken değişikliklere uğruyor. Nusuh kelimesi de nasihat kelimesi de bizim dilimize geçince manasında değişme olmuş. Bir başka hadis-i şerif var ki çok meşhur olduğu için sizin de duymuş olmanız muhtemeldir. Ed-dinu en-nasihatu buyurmuş Peygamber Efendimiz. Din nasihattır. Kime karşı ya Resulallah diye soruyorlar. Kalu limen ya Resulallah. Nasihat kime karşı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz lillahi, Allah'a ve li resulihi, Resulüne veli immetil müslimin, Müslümanların idarecilerine, imamlarına, önderlerine, veli ammetihim, bütün Müslümanlara. Ha, şimdi biz buradaki nasihata öğüt manası verirsek Allah'a bizim ne haddimiz ola ki Allah-u Teala Hazretlerine biz öğüt verelim. Resulullah'a öğüt vermek nasıl mümkün olsun? Buradan anlaşılıyor ki, yani bu hadis-i şerif delil oluyor bizim için ki, nusuh bizim anladığımız öğüt manasına değil. Ya ne manasına? Nusuh, ihlas ve samimiyet manasına. Halislik, içinde gıl ve gış, kötü karışık duygular, fasit fasık, bozuk niyetler olmaması. Temiz, temiz kalp. Hani diyorlar ya, benim kalbim temiz diye. Kalp temizliği hepimizin bildiği bir şey. Nusuh kalp temizliği demek. Niyet halisliği demek. Heh, o zaman hadis-i şerifin manası ne oluyor? Allah'a yapılan ibadetlerin en Allah indinde makbulü, sevimlisi Allah'a samimiyetle, temiz, pak bir kalp ile yapılan ibadettir. Allah'a karşı temiz, pak bir niyet beslemektir. Nasıl olur Allah'a karşı nusuh? Burada hocamız şerhte açıklamış. Diyor ki, sözce ve itikatça Allahu Teala Hazretlerini doğru bilmek, doğru söylemek. Allahu Teala Hazretlerine şirk koşmamak. Saf, temiz bir itikat ile inanmak ve bu itikadı dile getirmek. Vel kıyamu bi ta'zimihi. Ona göre kulluk etmek, hürmetin, ona hürmetin, tazimin nasıl yapılması gerekiyorsa icabını yapmak, hürmette kusur etmemek, zahiren ve batınen, dış görünüşte de, iç görünüşte de, yani dışında insanlarla olduğun zaman gözünü kapatırsın, boynunu bükersin, böyle yana yakıla gözyaşı dökerek namaz kılarsın, evde yalnız kaldığın zaman, iş yerinde, ertesi gün başka türlü. Yalnız kaldığın zaman başka türlü olmaz. Zahiren ve batınen. Hem görünürde hem gizlide. Hem dışta hem içte. Ve râvbetü fî mehâbbihi ve muvâlâtü min men etâ'ehu. Onun sevdiği şeylere rağbet etmek, Allah neleri seviyor ise onları yapmak yani. Ondan sonra ona itaat eden kullara dostluk beslemek, sevmek, Allah'a itaat eden, Allah ehli, Allah yolunda yürüyen kulları sevmek ve muadatü men asahu, ona isyan edenlere de buğz etmek, düşmanlık etmek, ona asi gelenlere de. Dostumun dostu nedir? Dostumdur. Dostumun düşmanı nedir? Düşmanımdır. Allahu Teala Hazretlerine asi geliyor, düşmanlık ediyor, sen onu nasıl seversin? لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ اُلُوْ قُرْبَى. Yakınları, akrabası bile olsa hiçbir sahih salim Müslüman Allah ve Resulullah'a harp açmış, onlarla mücadele eden kimseleri dost edinemez. Yasak. Sonra mantığa da sığmaz. Allah-u Teala Hazretleri öyle sevgiyi kabul eder mi? Sen benim düşmanımla dostluk ediyorsun. Ne arıyorsun benim huzurumda? Defol der. Benim düşmanımla dostluk ediyorsun. Bu nasıl iş? Sen benim nasıl dostumsun, nasıl kulumsun? Utanmaz mısın benim verdiğim nimetlerden? Der. Ve böyle dediği muhakkak. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerine nusun esasları bunlarmış. Hürmetin gereğini yapmak, sağlam bir itikat ile inanmak, zahirde ve batında ona karşı hürmette kusur etmemek, Allahu Teala Hazretlerinin rızasının olduğu şeylere rağbet etmek, onu seven, onun yolunda yürüyen, ona itaat eden kulları sevmek, ona asi gelenlere de düşmanlık beslemek tarzında tafsil edilmiş. Allahu Teala Hazretleri cümlemize dinin esaslarını, ruhunu, mahiyetini kavramayı nasip ve müyesser eylesin. İnsan işin ruhunu kavramazsa çok yanlışlıklar yapar yani. İnsanın yol yönü yanlış olursa yürümesinin kıymeti olur mu? Falanca semte gidecek. Yönü yanlış tutturmuş. 10 saattir yürüyor. İsterse 1000 saat yürüsün. Yön yanlış. Sarf edilen emek boşuna. Yönü doğru olması lazım. İstikameti doğru olması lazım. İşte dinin de böyle yönleri var. Esas tevcihleri var. İnsanın yönlendirdiği taraflar var. Onları bilmezse insan boşuna emek sarf eder. Allah'ın sevmediklerini seviyorsun. Allah'ın sevmediklerine yardım ediyorsun. Allah'ın düşmanlarıyla el elesin. Allah'ın düşmanlarını destekliyorsun malen, fiilen, fikren. Uğraş bakalım. İstediğin kadar uğraş. Şeyh Sadi'nin bir böyle müstehziyane şeyi var. Ey Hacı Namzeli, korkarım ki sen hacca varamayacaksın. Çünkü yönün diyor Türkistan'a doğru diyor. Öbür tarafa dönmüşsün. Kendisi Şiraz'lı. Hac bu taraftaysa Türkistan bu tarafta. Ey Hacı Namzeli, korkarım ki sen hacca hiç varamayacaksın bu gidişte. Çünkü yönün Türkistan'a doğru diyor. Ters istikamete doğru demek istiyor yani. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bize bir kere temiz pak bir niyet ihsan eylesin. Yani biz hakikaten inandık mı Allah-u Teala Hazretlerine? Amenna ve saddakna. Elbette. Allah-u Teala Hazretleri var. Bir, her gün nimetini görüyorum. Her gün lütfunu, ihsanını görüyorum. Amentü billah ve bima ca'e min indillah. Allah'a ve Allah indinden gelen her şeye iman etmişim. Amentü bi Resulillah ve bima ca'e min indi Resulullah. Onun gönderdiği Resul'e de inanmışım. Onun getirdiği her şeye de bağlanmışım. Güzel. Şimdi ölçelim bakalım senin hareketlerini. Söz olarak böyle diyorsun, nasıl gidiyorsun? Başka türlü gidenden çıkabiliyor. Yani söz olarak bunu böyle hakikaten de samimi söylüyor, hissediyoruz. Gözü yaşlanıyor, ağlıyor çünkü. Bakıyorsun ki yapmacık değil. Ama hareketlerine bakıyorsun tezat var. O neden? O cehaletten. Cahil, zavallı. Cahil, hani küçük bir çocuk elektrik telini bilir mi? Tutar. Neden? Cahil o teli tuttuğu zaman başına geleceğinden haberi yok ki. Onu yaptığı zaman, tuttuğu, yapıştığı zaman ona kül olacak. Veya eli sarsılacak veya bir kazaya uğrayacak. Cahillik insanı el cahulü, cahili cesuru, cesur yapar yani. Bilmediği zaman zor. O halde bizim ilk şeyimiz, ilk belamız, başımızın belası cehalettir. Yani bu cahillikle hiçbir şey elde edilmez. Neden? Kaş yapayım derken göz çıkartırsın. Yanlış iş yaparsın. İnsan bir Amerikalı artisti kendisine numune alırsa, saçını ona benzetirse, bıyığını ona benzetirse, yolunu ona benzetirse, tavrını ona benzetirse, sigara içişini, ondan sonra dumanlı üfürüşünü ona taklit ederse, nereye varacak? Onun yanına varır. Başka yere varamaz. Yani Resulullah'a uymak isteyen insan biraz cahillikten kurtulacak. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, dinin esaslarının ne olduğunu bilecek. Tertemiz bir iman, ondan sonra sağlam, sahih bir bilgi. Maalesef burada mazur görülmez tabii. Cehalet hiçbir zaman mazur görülmeyecek ve cahillere Allah-u Teala Hazretleri hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in bildirdiğine göre iki misli azaplandıracakmış. Bir, hatayı yaptığından dolayı, iki, cahillikten dolayı. Niye cahil kaldın, niye öğrenmedin? Bugünün insanları da aynı şeyi demiyor mu? Kanunu bilmemek mazeret değildir der. Efendim ben o kanun çıkmış ama haberim yoktu dersen, yani trafik polisi sana cezayı yazmaz mı? Veyahut vergiyi yaptın da yatırmadın diye seni affı ederler, benim yoktu desen, kanunu bilmemek mazeret değildir derler. Yani dünyada böyle oluyor da ahirette başka türlü mü olacak? Ahirette de böyle. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki, ben sana peygamber gönderdim, niye uymadın? Ben sana kitap gönderdim, niye tabi olmadın? Ne işledin bakalım o kitaba göre diye soracak bunu. Muhakkak soracak. Ayetlerde var, hadis-i şeriflerde var. Ve onlar da diyecekler ki, levkünnâ nesme evnâ akidû mâ künnâ fî ashâb-i seyir. Aa, keşke dinleseymişiz, kulak verseymişiz. O zaman bu cehennem ehlinden olmazdık diye o zaman pişmanlık duyacaklar. Demek ki buradan hayati bir çalışma karşımıza çıkıyor. Bu bir eğlence değil. Din böyle bir ne bileyim leblebi çekirdek yemek gibi eğlencelik işi değil. Hayat memat meselesi deriz ya, öyle bir şey. Yani insan bu dünyada Allah'ın rızasını kazanamazsa ahirette cehenneme gidecek. Bu kadar aşikar bir şey. Rızasına uygun hareket ederse cennetine nail olacak. O halde bu oyuncak değil. Buna gayret sarf etmek lazım. Emek sarf etmek lazım. Çalışmak lazım. Şu kitabı alıp da imtihana giren öğrenci kadar biraz okumak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamış. Mealinden haberi yok. Resulullah'ın hayatını bilmez. Sünnet-i Seniyyesinden haberi yok. Bu büyük bir afet. Tabii bugün memleketimizde ikaz etmemiz gereken bir nokta daha var ki, herkes de ben İslamiyet'i öğretiyorum diyor. İşin tehlikeli tarafı da o. Fakat herkes de bir başka yola çekiyor insanları. Yani öğrenmek isteyen insanların karşısına çıkan çeşit çeşit insanlar var ki, gel benim yolum doğrudur diyor, bir tarafa götürüyor. Bakıyorsun, Allah Allah. Müslümanım diyor, namaz kılmıyor. Müslümanım diyor, tesettüre uymuyor. Müslümanım diyor, efendim, çeşit çeşit artık sıralarsan belki bazı kimselere de dokunur. Netice itibariyle herkes kendi çevresinden misali bulabilir. O halde yol hangisi? Yol, işte bu dersin başında söylediğimiz. Ehtalül kitabı, elâ inne ehtalel kitabı kitabı. Kitapların en faziletlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ve ehtalel hedi, hedi-i seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme. Yolların en güzeli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Sen bir hadisi şerif kitabından, efendim, bir hadisi şerifi öğrenir, tatbik edersen, kıyamet gününde dersin ki mahkeme-i kübrada, ya Rabbi, hadisi şerifi okudum, uydum. Kurtulursun ama başka yere uyarsan kurtaramazsın kendini. Onun için yol Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın sünnetinden, izinden, yolundan Allah-u Teala Hazretleri bizi zerre kadar ayırmasın. Kıl payı kadar ayırmasın. Bir ayrılığa bile tahammülü yoktur bu işin. Allah-u Teala Hazretleri o Resul-i edibine bizi has ümmet eylesin. Amin. Onu bilip, onun izinde güzelce yürüyüp, onun şefaatine ve Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına da eren bahtiyarlardan eylesin. Amin. Diğer bu çok önemli hususu inşallah aklınızdan hiç çıkartmayacağınızı tahmin ederim. Temiz bir kalp için, efendim, onda yalnız bir nokta var. Yani bu kadar karışıklığın içinde bir husus da söyleyeyim size. Allah-u Teala Hazretleri kişinin kalbi temiz oldu mu ikaz eder. Vallahi de ikaz eder, billahi de ikaz eder. Kulum yanlış yolda gidiyorsun diye irşad eder. İkaz eder. Kalp temiz oldu mu her şeyin başı o. Kalp temiz oldu mu, ya Rabbi ben sana halisane, muhlisane kulluk etmek istiyorum diye halis niyet ile bir yola girdi mi, farz edelim o yol yanlış, Allah-u Teala Hazretleri irşad eder ve ediyor ve gösterir. Ama kalbinde bozukluk varsa o zaman salıverirsin. Yani itikadında, kalbinde, niyetinde bir bozukluk varsa, esas itibariyle Allah'a kul olmayı istemiyorsun da mevki istiyorsan, para istiyorsan, makam istiyorsan, şöhret istiyorsan, alkış istiyorsan, beğenilmek istiyorsan, gününü gün etmek istiyorsan, dünyanı mamur etmek istiyorsan, o zaman hiç ses seda duyamazsın. Çünkü o öyle bir perdedir ki o perdeden hiçbir şey geçmez senin tarafına. Hiçbir ikaz ışığı o tarafa gelmez. Perde değil, o kalın duvar, kale duvarı gibi bir duvarın içine girdin sen, hapsettin kendini o kötü niyetle. Temiz niyetin olacak. O zaman Hristiyan'a Allah, kulum bu yol yanlış, Müslüman ol diye gösteriyor. Falanca yere kapılanmış insana, kulum bu yol yanlış, şu tarafa gel diye gösteriyor. Bir olmuş misalini söyleyeyim. Afrika'da bir kabile reisinin çocuğunu Hristiyanlar gitmiş, kandırmışlar, Hristiyan yapmışlar. Hak din Hristiyanlıktır diye. Hristiyan yapmışlar, putperest diye. Hristiyan yapmışlar. Belki de Müslüman da bilmiyoruz o kabile. Belki de Müslüman. Yani Afrika'nın çoğu Müslüman olmuş da biz muhafaza edememişiz. Şimdi yavaş yavaş uyanıyor. Neyse, Hristiyan etmişler, papaz olmuş. Afrikalı olduğu için, onların dilini de bildiği için onu da desteklemişler. Para bol, mali imkanlar fazla. Bir misyoner bir yabancı diyara, Afrika'ya vesaireye Hristiyanlığı yaymak için gittiğinde vali elini öpüyor. Amerika'dan uğurlarken. Neye? Sen din uğruna iş görmeye gidiyorsun filan diye valiler elini öpüyor. Reisi cumhurlar uğurluyor. Öyle kıymetli bir meslek onlarda şey. Hakikaten de öyledir. Hak yolu gösterse, yani irşad en kıymetli meslektir de, hakkı göstermeyince tabii o zaman şey değil. Neyse, bu misyoner Afrika'da böyle dolaşıyormuş. Her kabileye gidip hak din Hristiyanlıktır, gelin Hristiyan olun diye dolaşıyormuş ve muvaffak oluyormuş. Ve ona demişler ki papazlar, bu işte Müslümanların peygamberi denilen şahıs Hristiyanlıktan biraz bir şeyler öğrenmiştir. Hristiyanlığı bozmuştur, sapık bir mezhep ortaya çıkarmıştır diye öğretmişler ona. Yani tahsilinde Peygamber Efendimiz'i öyle öğretmişler ona. O da çok kızarmış. Bozuk bir mezhep ortaya çıkarmış. Bu ne biçim şahıs filan diye içinden çok büyük bir kini varmış. Bir gün geceliğin rüyasında şeyi görüyor. Böyle bir kalabalık görüyor. Bilen teferruatını hatırlayamayacağım rüyanın da. Rüyada Peygamber Efendimiz'i de görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki işte bu Müslümanların peygamberi, bakıyor ki Serafa Nur. Serafa Nur. Peygamber Efendimiz hakkında onun zamanında yaşayanlar diyor ki يَكُولُ نَائِتُهُ لَمْ اَرَ مِسْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. Onun emsalini onu tanımadan önce de tanıdıktan sonra da görmedim. Emsalsiz derlerdi yani. Resulullah öyle bir kimseydi. Yüz güzelliği öyle. Akıl güzelliği öyle. Huy güzelliği öyle. Her bakımdan müstesna bir güzelliğe sahipti. Peygamber Efendimiz'in akrabaları da öyledir. Yani tarih kitaplarında okuyoruz. Kureyş kabilesinden akrabalarından böyle boy, poz, endam, yüz güzelliğiyle meşhur idiler yani. Şimdi tabii görmüş rüyada, dayanır mı? İçi akmış, beğenmiş. Ama sabahleyin uyanınca kendi kendine kızmış. Ben öyle bir insanı nasıl severim diye. Gece gördüğü rüyadan dolayı kendisine acaba bana bir şey mi oluyor, ne oluyor diye kızmış yani. Fakat halisane çalışıyor ya, iyi niyetle çalışıyor ya, insanları Hristiyan yapacağım diye, dine hizmet edeceğim diye iyi bir niyeti var. Yani pak, kalbi pak, niyeti kötü değil, bir dünya makamı falan değil niyeti, mevki makam değil. Bir daha görmüş öyle bir rüya. Müteakip gecelerde. Gene Resulullah'a hayran kalmış rüyada. Ertesi gün yine kızmış kendine. Ya ben niye böyle kalbim o tarafa meylediyor falan diye. Üçüncü defa bir gece tekrar bir rüya daha görmüş. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyada ona tebessüm eylemiş. Demiş ki seni şu adam irşad edecek. Bunun adı İbrahim İnak'tır demiş. Bir adam göstermiş rüyada. Seni bu adam irşad edecek. Bu adamın da adı şudur demiş. Uyanmış. Demiş ki bu üç defa peş peşe görülen bu rüya bir sebebi var. Falan. Diğer diğer gezdikçe, çalıştıkça o ismi sorarmış. Sonunda bir yerde bulmuş. Gittiği bir yerde uçaktan inmiş. Burada İbrahim İnak diye birisi var mı? Var demişler karşılayan papazlar. Var. Kimdir o? Burada demişler Müslümanların hocasıdır, şeyhidir. Sen ne yapacaksın onu? Hiç demiş. Adını duydum da ondan sordum demiş. Söylememiş onlara tabii. Ondan sonra oradaki temaslarını, işlerini bitirdikten sonra meclisine girmiş, bir de bakmış ki rüyada kendisine gösterilen zatın ta kendisi. Tabii elini öpmüş, Müslüman olmuş. Şimdi ben bunu kitapta okudum da başka zamanlarda, muhtelif yerlerde de söyledim. Şimdi bu olmuş hadise bende şu dersleri zihnimde uyandırdı. Bir insan temiz, pak kalpli oldu mu Allah doğruyu gösteriyor. Her insana Allah-u Teala Hazretleri kendi hayatında ikazlar verir. Hiç kıyamet olduğunu görmediniz mi rüyanızda? Hiç pişmanlık duymadınız mı rüyanızda? Ah kıyamet kopmuş, eyvah ben iyi ömür geçirmedim. Keşke tekrar dünyaya dönsem filan diye böyle buna benzer rüyalar görür insan. Veyahut iyi bir insanla karşılaştırır, o iyi insanın ikazları akla mantığa hitap ediyordur. Efendim doğru yahu der insan. Ondan sonra Allah onu kıyamette soracak. Sen o zaman onu dinlerken doğru yahu dedi de çıktıktan sonra niye uymadın ey kulum demez mi? Çünkü müsebbibül esbab değil mi Allah-u Teala Hazretleri? Beni kim konuşturuyor, seni kim dinlettiriyor? Mümkün mü bizim kendi kendimize konuşmamız, dinlememiz o müsaade etmese? Sen niye başka gün başka yerde gittin de bugün buradasın? Niye isteyen falanca gelemiyor? Niye batacak olan gemiye filanca en son dakikada geliyor, giriyor da boğuluyor da filanca içerideyken en son dakikada çıkıyor da kurtuluyor? Her şey ve küllü şeyin indahu bir miktar. Her şeyin bir ölçüsü var. Sen bu kainatı darmadağın derbeder mi sanıyorsun? Bu kainatta bir anlık bir derbederlik olsa ne yıldız kalır, ne ay kalır, ne güneş kalır. Her şey birbirine girer. Bir kavşakta bir an trafik polisi olmadığı zaman bütün vasıtalar birbirine giriyor da bu kainatın kavşaklarını sayabilir misin sen? Olur mu yani? Bir anlık bir Allah-u Teala Hazretleri lütfetmese, tasarruf etmese, şu kainatta bir anlık şu nizam ayakta durur mu? Durmaz. Mümkün değil. Her şeyin sebebi var. Allah-u Teala Hazretleri herkese şahsen ikazlar gönderiyor. Herkes mesul. Hiçbir kimse ben duymadım, ben bilmiyorum diyemeyecek derecede Allah hayatında ona ikazı gönderir. Muhakkak gönderir ve göndermiştir ve gönderdiğine sizler de şahitsinizdir. Kendi hayatınızdan yani. Kendi hayatınızdan, kendi üzerinizde şahitleriniz vardır. İşte o öyle, ondan Müslüman olmuş. İyi niyetli olduğundan Allah ona rüyada ikaz etmiş. İnsan kötü niyetli oldu mu mahrum kalır. Nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem. İnsan edepsizliği ele aldı mı döndüğü yere bırakıverir Allah-u Teala Hazretleri. Ta cehenneme gidinceye kadar, yıkılıncaya kadar. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi edep sahibi etsin. Amin. Uyanık oldu mu, etrafına baktı mı insan sezer. Gözünü kapattığı zaman nasıl görecek? Bakması lazım, görmesi lazım. Allah akıl diye bir nimet vermiş, kullanması lazım. Bir başka olmuş şahsı anlattılar. Olmuş hadise yani. Bu birisini kitaptan okudum, birisini de İngiltere'ye gitmiş olan bir arkadaşım söyledi. Ama ben isimleri unuttum. İngiltere'den bir karı koca kendilerine hak din aramak üzere Hindistan'a gitmeye karar vermişler. Çünkü Hindistan'da şey, Hindistan'daki o Budizm filanı çok methediyorlar. Yani aklı mantıki bir dindir, felsefeye dayanıyor filan gibi şeylerle methediyorlar Avrupa'da. Gidelim o dine girelim demişler. Yani kendi dinlerinde bakmışlar, mantığa uymayan şeyler çok söyleniyor. Buraya kadar gelmişler. İstanbul'a kadar gelmişler. Burada gördükleri müteaddit rüyalar üzerine Müslüman olup dönmüşler. Halen İngiltere'de Müslümanlarmış. Ve hatta onların çocuklarıyla bizim işte bana bunu anlatan efendim kardeşimiz, arkadaşımız ailece tanışıyor ve çocuklarla ilgili filan irtibatı oluyor. Bak nasıl iyi niyetle yola çıkınca şey yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. İyi niyetle Hindistan'a hak dini bulmaya yola çıkmadılar mı? Neyi istiyorlardı? Hak dini istiyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri de demiş ki İstanbul'da, ey kullarım Hindistan'a boşuna gitmeyin. İşte hak din burada. Burada Müslüman olmuşlar. Onun için iyi niyetli oldu mu insan Allah-u Teala Hazretleri şey yapar. Bu çeşit çeşit yollarda da kalbi pak tutmak lazım. Yani bir garantimiz o. Kalp pak olursa Allah gösterir. Mesela yanlış bir yola insan yanlışlıkla girdiyse, bir sahtekarın tuzağına düştüyse, ağına takıldıysa Allah-u Teala Hazretleri gösterir. Ey kulum sen iyi niyetle geldin ama bu sahtekarın tuzağına takıldın. Burası sahtekar yatağıdır. Burada seni yolacaklar, soyacaklar. Sen filanca yere git diye gösterirler. Hiç mahrum kalmaz niyeti temiz olursa. Ama dünyaya meyli varsa, rahatını bozmak istemiyorsa, efendim şimdi bu düzeni bozarsam keyfim kaçar diyorsa, zor geliyorsa, o zaman o niyeti ortaya çıktıktan sonra nurlar kesilir. O zaman doğruyu göremez. Gösterir de Allah bir defa gösterir. Ondan sonra içindeki o mücadeleden sonra yanlış yolu seçince tamam. Aleyhte deli tekevvün etti. Mahşerde görecek hesabını. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki falanca gün şöyle olmadı mı diyecek. Hesabı ona göre görülecek. Gelelim ikinci hadisi şerife. قال الله تبارك وتعالى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş. Allahu tebareke ve teala Hazretleri şöyle buyurdu. İza veccehtu abdin min abidi. Ben azimüşşan. Allahu Teala Hazretlerinin sözü bu. Buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Kullarımdan bir kula musibeten, bir musibet, bir bela, bir dert yöneltmişsem اِذَا وَجَّهْتُ اِلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ kullarımdan bir kula musibeten, bir bela tevcih etmişsem, yöneltmişsem hangi hususta? fi bedenihi, bedeninde ev fi veledihi veyahut çoluk çocuğunda ev fi malihi veyahut malında bir musibet bedeninde musibet ne olur? Hastalık. Yani bir kulumu hasta etmişse. Çoluk çocuğunda musibet nasıl olur? Çocuğu hastalanır, efendim yaşamaz, bilmem ölür, kalır. Efendim Allah'ın hikmeti yuhricül hayye minel meyyit, asi olur. Şöyle olur, böyle olur, Allah etmesin. Yani oradan bir musibet. En fi malihi veyahut malına bir zarar gelir. Olur bunlar. Sümme istekbale zalike bi sabrın cemilin. O kul böyle bir belaya, musibete uğradıktan sonra sabrı cemil gösterirse, tahammül gösterirse yani. Neden tahammül gösteriyor? Cümle işler Halik'ındır. Her işleri Allah-u Teala Hazretleri efendim takdir eylemiş. Bize de böyle takdir etmiş. Hastalığı ben kendim mi istedim? Çarşıdan, pazardan mı aldım? Geldi. Hiç kimse hasta olmak istemez. Geldi. Malımın azalmasını ister miydim? Oldu. Sabrı cemil gösteriyor. Sabır malum. Cemil, güzel demek. Güzel sabır gösteriyor. Yani bağırıp çağırıp, feryadı figan edip diliyle olmadık sözler söylemiyor. Vardır yani nice edepsizlik çeşitleri vardır. Burada söylememize lüzum yok. Sabırsız olduğun insan neler söyler? İstehyaytu minhu yevmel kıyameti ensıber lehu mizanen ve enşüre lehu divanen. Kıyamet gününde ona terazi koymaya ve hesap yapmaya haya ederim. Demek ki bu küçük bir hastalık değil. Bayağı insanı sarsan bir şey. Öyle anlaşılıyor. Yani cevabı böyle geldiğine göre epeyce bir zorlanıcı bir sıkıntı geldi insana. Feleğini şöyle bir şaşırdı, bir sendeledi başına o hal geldiği zaman. Ama yutkundu, sabretti. Yutkundu, sabretti. O Allahu Azimüşşan Hazretleri ki kainatı yaratmış. Biz onun nesiyiz? Milyarların milyarları kullarından bir kuluz. Zerrelerden bir zerreyiz. Bizden önce milyarlar geçti, bizden sonra milyarlar gelecek. Halen de milyarlar var. Biz onlardan bir taneciyiz. Yani bir yolun tozu gibiyiz yani. Bir yolun tozu, zerresi gibiyiz. Bir aciz zerreyiz. Efendim, bizden utanıyor Allah-u Teala Hazretleri. Tabii Allah-u Teala Hazretlerinin utanması ne demek? Tıpkı rahmeti gazabı gibi. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti ne demek? Acıması, şefkat etmesi demek. Gazabı ne demek? Kızması demek. Allah-u Teala Hazretleri kızar mı? Ezer geçer yani. Takdiri bir gelir, darmadağın eder yani. Ne demek? Tenezzül mü edecek kuluna şey yapma yani? Kızmak ne demek? Biz anlayalım diye. Yani Allah-u Teala kızıyor demek, bu işte rıza yok demek. Allah-u Teala Hazretleri utanır demek, bu iş olmayacak demek. Yani biz insanların haleti ruhiyesiyle bize anlatıyor olacak hadiseyi. Demek ki bir insan bu hadisi şeriften anlaşıldığına göre bir büyük sıkıntıya uğrarsa kendi vücudunda, evladı, iyalinde, ailesinde veyahut malında bir büyük belaya, sıkıntıya uğrarsa sabretsin. Sabretsin, çünkü sabrederse Allah hesap göstermeyecek artık orada. Hesap sıkıntısı göstermeyecek. Bu kulum burada imtihanı kazandı, bir daha imtihan edilen imtihan edilir mi? Burada kazandı, dünyada kazandı diye orada defteri açıp hesabı görüp de ne kadar hayır işledin, ne kadar şer işledin diye hesap etmeyecek de ne yapacak? Bir gayri hesap cennete dahil edecek. Hesapsız lütfedecek, cennetine dahil edecek. Onun için sabır güzel bir huydur. İnnallâhe me'as-sâbirîn. Allah-u Teala Hazretleri sabredenlerle beraberdir. Sabır imanın bir meyvasıdır. İman etmeyen insan sabır da edemez yani. İman eden insan dağlar gibi bela gelir de onu da hazmeder. Onun da üstünden gelir. İman etti mi olur. İman etmedi mi mümkün değil. İman etmeyen bir insana bir felaket gelir, bakarsın darmadağın olmuş gitmiş. Bak hep oradan ibret veriyoruz. Şah, İran Şahı. Saltanatından oldu, hazmedemedi adam bak. Birkaç yıl içinde kahroldu gitti yani. Kendi kendini yedi, kanser oldu gitti. Tahammül edemedi. Mümin tahammül eder. Men amene bil kaderi emine minel keder. Allah'a iman eden kimse kederden emniyette olur. Bu da geçer. Ne olacak? Bu dünya hayatı. Zaten dünya dediğin nedir ki içindeki bu hadise böyle üzülmeye değsin. Ankara'da bir arkadaş var. Ne zaman karşılaşsak şey yapar. Şikayet. Ah benim başıma gelenler hiç kimsenin başına gelmemiştir. Derdimi bir bilseniz. Feryat bir an ah vah işi bu yani. Sanki ah deyince insan onu hatırlayacak her yerde. O hale gelmiş. Ya dedim, bir hadiseye üzülmüş, gene bana dert yanıyor. Bu hadise senin ömründeki milyarlarca hadiseden bir tanesi. Küçük bir hadise yani. Her bir sürü günün var, her günün içinde bir sürü hadiseyle karşılaşıyorsun. Bu bir tanesi. Yani bu kadar böyle küçük bir hadise. Değer mi bu kadar şey yapman? Her gün binlerce hadiseyle karşılaşıyorsun. Ömründe de şu kadar gün var. Bu kadar şey yapmaya değer mi? Biraz şey yap yani, tahammül et, metin ol falan diye söyledim, güldü. Demek ki sabır Allah-u Teala Hazretleri cümlemize afiyet versin, saadet versin, selamet versin. Allah-u Teala Hazretlerinden biz afiyeti isteriz daima. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle emrediyor. Allah-u Teala Hazretlerinden bir şey istediğiniz zaman afiyet isteyiniz. Çünkü afiyet hem belalardan uzak olmayı hem efendim maddi hastalıklardan uzak olmayı ifade eder. Dünyada ahirette rahatlığı ifade eder. Onu isteyin diyor. İsteriz. Yani biz Allah-u Teala Hazretlerinden ya Rabbi sen bana bela ver, sabredeyim, derecem artsın filan gibi bir şey de doğru değil. Böyle bela istenmez. Dert istenmez. Bir keresinde bir zatın yanına gitti Peygamber Efendimiz. Baktı ki hastalıktan kuş yavrusu gibi kalmış. Kuş yavrusu gibi. Yani erimiş, küçülmüş. Dedi ki ey filanca sen Allah'a dua etmesini bilmez miydin? Ya Resulallah diyor. Bilirdim ama şöyle dua ederdim. Ya Rabbi sen bana ahirette vereceğini bu dünyada ver de ahirette rahat edeyim. Dünyada çekeyim, ahirette çekmeyeyim derdim. Yok. Öyle demeyecektin, afiyet isteyecektin. Afiyeti isteseydin ya diyor. Biz miyiz cömert olan Allah-u Teala Hazretleri mi? Yani dünyada da ahirette de iyilik vermeye kadir değil mi Allah-u Teala Hazretleri? Elbette, elbette kadir. Onun için ya Rabbi sen bize dünyada da afiyet ver. Ahirette de iyi afiyet ver. Dünyada da zenginlik ver. Ahirette de zenginlik ver. Dünyada da sıhhat ver. Ahirette de sıhhat ver. Dünyada da izzet ikram nasip et. Ahirette de izzet ikram nasip et. Dünyada da kimsenin karşısında hor zelil etme, mağlup mahcup etme. Ahirette de kimsenin karşısında mağlup mahcup etme. Günahlarımızı saçıp mahşer altında bizi rezil rüzgar etme. İsteyeceğiz. İstemek bizden. O duayı da seviyor Allah-u Teala Hazretleri. Ama hayatın icabı olarak başımıza bir hal geldiyse, yani bizim şimdi ne bileyim tek bizim hatırımıza kainatın nizamı mı değişecek? Dilerse değiştirir ama belli bir nizamı var. Doğanlar ölüyor, efendim insanlar bazen hasta oluyor, bazen hayatta insan iyi günler görüyor, bazen kötü günler görüyor. Bunlar olacak. O halde sabredeceğiz. Geldiği zaman sabredeceğiz ki mükafatı çok. Bir kere şu şeref yeter ki insana اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِر۪ينَ muhakkak ve muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İstemez misin? Allah-u Teala Hazretleri sana maiyyeti aliyyesini tertif olarak veriyor. Kulum sen sabrettin, ben senin yanındayım diyor. Yani seviyorum seni, senin yanındayım diyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah sabredenleri sever diye bildiriyor. Onun için bela, ceza, musibet istemeyiz. Fakat gelirse sabretmek lazım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi afiyet üzere eylesin. Mukadderattan bir kader bize isabet eder de bir sıkıntıya uğrarsak sabr-ı cemil ihsan eylesin ki ecr-i cezile nail olalım. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Ubadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Sonuna kadar okumayayım da kelime kelime okuyarak ilerleyeyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Kâlallahu tebâreke ve teâlâ. Allahu tebâreke ve teâlâ şöyle buyurdu. Hakkat muhabbeti lil mütehâbbine fiyye. Benim için birbirini seven kullarıma benim muhabbetim vacip oldu. Benim için birbirlerini seviyorsa kullarım Allah rızası için birbiriyle ahbaplık ediyorsa, muhabbetleşiyorsa, benim muhabbetim de onlara gerekli oldu, vacip oldu, hak oldu. Yani benim için birbirini seven kullarımı ben severim demek. Oraya varır iş. Hem de vacip oldu diye söylüyor. Hakkat muhabbeti tahakkuk etti, vacip oldu, gerçekleşti, gerekli oldu diyor. Birbirlerine kin güden, birbirlerinin kuyusunu kazan, birbirine çelme takan, birbirine arkasından atıp tutan insanlara Allah akıl fikir versin. Şu tertip, şu rütbe varken ne diye düşmanlıkla uğraşır bu insanlar? Dostluk etmek varken, Allah'ın dostluğunu kazanmak varken. Yani kainatta bu kadar güzel bir şey varken insan zaman bulamaz ya düşmanla. Cahillik işte. Bilse yapar mı? Sevmesini bile bilmiyor insanlar yani. Sevmesini bilmiyor, emin olun bilmiyor. Onu da öğretmek lazım. Nasıl öğreteceksek herhalde sevdiği başka şeylerden, bak onu nasıl seviyorsa bu da böyledir diye bir kıyas yoluyla öğretmek olabilir. Hani sen neyi seviyorsun? Yemeklerden hangisini seversin? Efendim çiçeklerden hangisini seversin? Renklerden hangisini seversin? İşte hani onu sevdiğin zaman içinde bir şey kıpırdıyor ya, işte öyle seveceksin filan diye bu sevgiyi öğretmek lazım. Biraz da herhalde yeşertmek lazım. Beslemek lazım. Artık vitamin mi vereceksin? Efendim daha başka bir şey mi? Nasıl olacaksa onun vitamini de işte onun vitamini de Allah-u Teala Hazretlerinden gene. Allah-u Teala Hazretlerini zikredeceksin, zikredeceksin. Onun muhabbeti senin gönlüne bir ateş düşürecek. Başlayacaksın yanıp yakılma. O zaman bak Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi, Eşrefoğlu Rumi gibi bağlasalar durur musun? Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. İçsen bu sudan bir daha dostum susamazsın. Bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. Duramazsın yerinde. Öyle bir hale gelir. İşte oradan beslenmeyince taşıması bile değmen dönmüyor. Neden zikir en büyük ibadet demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dinamo harekete geçiyor. Kuvvet merkezi, muhabile merkezi harekete geçiyor. Artık enerji kaynağıyla bağlantı sağlanıyor da ondan oluyor. Yoksa bir atımlık barutla düşman yenilmez ki. Devamlı bir muhabbet olacak ki o cevri cefalar aşılsın da insan sevebilsin. Nazareyle itürü, bazareyle götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. De bakalım. Hadi bakalım, yaradandan ötürü bir yaradılanı hoş gör. Onun için yürek lazım insanda. Bir eğitim, terbiye lazım. O damarları tıkarsan, o yolları kesersen o zaman insanlar birbirlerini yer. Muhabbeti öğrenmiyor ki. Devam edelim hadisi şerifi tamamlamak için. Ve hakkat muhabbeti lil mütevasiline fiyye. Birbirleriyle irtibatını benim için devam ettirenlere benim muhabbetim vacip oldu. Bu ne demek? Arkadaşlık ahbaplığı kesmiyor. Hani biz seninle beraberdik? Hani beraber arabalara binip zevk-i sefalara, gezmelere, tozmalara beraber gitmiştik. Ne oldu şimdi? Kesti. Bak ne diyor? Mütevasiline fiyye. Benim için birbirleriyle irtibatını devam ettiriyor. Seneler senesi sürer. Hakiki Müslümanın ahbaplığı, arkadaşlığı. Sen kestin demek ki Müslümanlığında bir şey var. O nerede o eski dostu? Ne oldu? Nerede kaldı? Niye aramıyorsun? Hani bir zamanlar şöyleydi, böyleydi. Demek ki birbirleriyle muhabbeti Müslümanların devam ettirmesi lazım. Ve hakkat muhabbeti dil mütenasihine fiyye. Birbirlerine halisane, muhlisane davranan, ihlaslı davranan, öğüt, nasihat eden kimselere benim muhabbetim hakikat oldu, vacip oldu, gerekli oldu. Demek ki birbirimize hulusu kalb ile muamele etmemiz gerekiyor. Halisane muamele etmemiz gerekiyor. Kusur görürsek tatlı tatlı kardeşçe elimizi omuzumuza koyup, kardeşim bu böyle olursa sen bundan zarar görürsün, bunun doğrusu şudur diye tatlılıkla, yani muhabbeti bozmadan birbirimizi böyle ikaz etmemiz gerekiyor. Hepimiz yolcuyuz. Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiz. Yardımlaşalım ne olur, bu yani dünya imtihanında yanındaki insana sorunun cevabını vermemek gibi değil ki. Bu imtihanda insan yanındakine de sorunun cevabını söylerse sevap kazanıyor. Ey kardeşim, bu yolun yanlış, şöyle gidersen doğru olur diye ikaz edersen Allah seviyor. Ve onun doğru yola gelmesinden dolayı sen ecir kazanıyorsun. Onun için birbirimize karşı kalplerimizi temiz tutalım da birbirimizin iyiliğini isteyelim. Ben yemeyeyim, o kardeşim yesin. Ben giymeyeyim, o kardeşim giysin diye, yani bir muhabbetin gereği neyse ona göre hareket etmek. Allah bizim zümremize nasip eylesin. Hiç olmasa burada şey yapıyoruz. Cümle ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet nasip eylesin. Irak'ta da Müslümanım diyor, İran'da da Müslümanım diyor. Sen nasıl kurşun atarsın karşı tarafa ya? Sen onlara nasıl silah verirsin? Yani silah vermek de bir şey. Ve bak, aldı bir silahı, kime atacak onu? Ya Ahmet'e ya Mehmet'e atacak. Arasını niye şimdiye kadar bulamadın? Niye dövüştük diyorsun hala? Zevk mi alıyorsun? Horoz dövüşü seyreder gibi. Çok eksik Müslümanlığımız. Ve hakkat muhabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim gerekli oldu, vacip oldu. Demek ki birbirimizi Allah için ziyaret edeceğiz. Gün ayıracağız. Televizyondan vakit yok. Akşamları evde. Cumartesi pazarları evde. Hani arkadaşlarını aramak sormak? İşte kalkıp gideceksin. Sen buradan kalkıp Ümraniye'ye gideceksin. O kalkacak efendim Gebze'den falanca yere gelecek. Ötekisi Yeşilköy'den Karaköy'e gidecek. Neyse birbirimizi arayıp soracağız, ziyaret edeceğiz. O ziyaretin ecri var. Bak, Allah'ın muhabbetine eriyor. Hürmeti Esma'ikel Hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Esra'le Suretil Fatiha.